ایمان ایمان ایمان زمان امام وقت کا جو انتظار کرتے ہیں رسول اپنوں میں ان کا شمار کرتے ہیں چلے بھی امام زمان خدا کے لیے اب تو لوگ عقیدوں پہ بار کرتے ہیں اب آئیے مولا اب آئیے مولا ستم گروں سے ہمیں بچائیے مولا اب آئیے مولا اب آئیے مولا ستم گروں سے ہمیں بچائیے مولا سدائیے مولا اے ابن وجہ اللہ کے پردہ غیبت اٹھائیے مولا جس بیٹی کو نہ رونے دیا پدر کے غم میں بھی جس بیٹی کو نہ رونے دیا تلاش کرتی ہے اس بی بی کی لہد سایہ اجڑ رہے ہیں گھر ہے شام کا منظر مزار بنت نبی بنائیے مولا غریبا کے ابھی نظروں میں ہے ظلم شام غریبا کے ابھی نظروں میں چنی رضائے شقی آ گئے تھے خیموں میں صدائیں ہیں سب کی کنیز زینب کی رضا کو نیزے سے بچائیے مولا شامیوں کے لشکر میں گری تھی بنت علی شامیوں کے لشکر میں کلام کرتے تھے جس جا زبان پتھر میں ستم ہے پھر ویسا ہے زد پہ اب روزا محافظ شے کو بچائیے مولا قید خانے سے صدائے آتی ہے بچی کی قید خانے سے علم کے ساتھ چچا آئے کیوں نظریا سے ہے منتظر ربی کہ آئے گا مہدی نہ انتظار اس کا بڑھائیے مولا دیکھے وہ ظلم کے منظر بہن نے کس طرح دیکھے وہ ظلم کے منظر ضعیف باپ کے ہاتھوں پہ تھا جوان پسر نہ اٹھ سکا تنہا جوان کا لاشا مدد کو خیر خدا بائیے مولا بے شیر کو جو زیر زمین چھپایا اس اس غرب شیر کو جو زیر زمین تلاش نیزے سے کرتے تھے جس طرح سے لئیں، وہ جس نے اس گھر کا نکالا کالا شاہ، اب اس کو نیزے پہ اٹھائیے مولا، کربلا کرنا جو چاہتے ہو ادا کہ کربلا کرنا، تو اپنے بھائی سے ہر حال میں وفا کرنا، جو کر سکو ایسا تو حق ہے کہنے کا، سپاہی مہدی میں بلائیے مولا، کاش کے ہم ہوں، دعائیں کرتا ہے گلزار کاش کے ہم ہوں، یہ انجمن ہو فرس دف ہو اور میسم ہو، عزا کے موسم میں حسین کے غم میں انہیں زیارت پہ بلائیے مولا، زمانہ